Доўгае развітанне. Усё жыццё развітанне з табой, што пачалося яшчэ да маіх нарадзінаў на полацкім верхнім замку, доўжылася ў лёхах сабору святого Стэфана, дзе чалавечы чэрап быў самай ардынарнай знаходкай у першым мужчынскім досведзе, набытым спалахлівай аднагодкай у вясковай лазні у самалёце, які не мог выпусціць шасі, і мне здалося, што нехта адмераў мне ўсяго 21 год. І ты, незнаёмая, узразвітвалася са мной у дзіцячых гульнях, у чужых абдымках, начных таксовках, пакуль два развітання не перасекліся ў тым імгненні, калі перад нашымі тварамі любілася на галінцы крушыны пара лясных перламутравак і дрыяды з сінімі ад чарніцаў вуснамі заціхлі ў падлеску, не адводзячы бессаромных вачэй, а пылок з матыльковых крылцаў аказаўся салодкі на смак. І вада ў нашым возеры назаўсёды засталася свежаю ад твайго навекі маладога цела, якое будзе развітвацца з маім у чабаровых уладаннях знаёмай медзянкі, у прыцемных успамінах замшэлых азёрных шчупакоў, у снах нашых сыноў, якім у сярэдзіне наступнага стагоддзя прысніцца далёкае возера і салодкі пылок матыльковых крылцаў, ва ўзоры якіх зашыфраваная наша вечная прыналежнасць гэтай бясконцасці развітання.